بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد, أبو موسى جزاه الله خيرا أميت تنبهيشة كوسياننا يلي أمبايو كلا سيكو توسيان na pale ambapo kila siku tunaanza kuondoa hatua kwenda mbele. Mungu amjaze khairi. Na kama kuwa hadhania Abu Musa kwamba kule kwao matatizo yaliopo huko hakuna, matatizo kama yale yapo na haya ya hapa ina mizizi mikubwa sana na watetezi ni wengi sana na lugha inayotumiwa sana kukana haki na kutokubali ile haki na sunna ya mtume sana ni kwani yeye nani, kwani yule azungumze hivyo nani yeye, kwani ni kama nani yeye. Na huu ni ugonjwa katika mshtama. Yeye ni nani? Sielewi wataka awe nani. Leo ingekuwa ametupa picha angalau tungefanya mtujo fulani angalau. Wewe bwana hungii katika zile sifa kakando. Lakini hawatupi picha. Tatizo kubwa ni hilo la kwamba watu ni yale aliyosema mtume kwamba bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Watu hawajaelewa Uislamu, kwa kusema kweli hatujaelewa Uislamu. Bali Uislamu ambao tumeelewa sisi ni Uislamu wa kurithi. Mimi babangu ni Abdullah, mimi babangu ni Hasani, baba alikuwa kitawadha hivi basi. Lakini rasmi Uislamu wa kupokea inayotokamana na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo ndipo watu wamepotea sana. Angalia nikupe mfano ya kuwa watu wako mbali sana na ufahamu huu wa sunna, ingawaje baadhi ya shabab wetu masha Allah Mungu awadumishe wamefahamu baadhi ya mambo, ingawaje ile nashati mlionao nyinyi na ule wingi wa usikivu wenu wa sunna sisi hatuna. Alhamdulillah, ukifika Dar es Salaam pengine ukaenda katika msikiti wa Ahlu Sunna kutoa muhadhara, basi humoni mtu mzima pale kwenye msikiti, wote ni shabab na msikiti unajaa mpaka nje. Hadhi bishara adhima ambayo sisi wallahi tuomba Mwenyezi Mungu na sisi pia angalau tupate shabab kama hawa ambao wataelekea huku. Baada ya hayo mawili si mzuri sana wa taaliki mimi na Abu Musa asema lugha yake ni barabara. Sasa nafikiri sote tumeingia katika chombo kimoja kilichopungua. Nikipendelea baada ya kumaliza insha Allah Abu Hasim atuelekeze sote, kwa sababu ndio wenye lugha. Hakika sunna inapata dharba na upinzani wa hali ya juu, ya kimali, ya kiwatu, kisiasa, sehemu nyingi sana. Taona watu wanafungiziwa sehemu nyingi sana na yote hayo ni kitu kimoja tu, kwa sababu ya wale wapinzani wa sunna wao waona wako katika haki katika yale wanaoitakidi. Sasa wako tayari kuitetea kwa lolote lile, kama ni pesa, kama siasa, kama serikali, kama ni kutumia uso wake, umaarufu wake, wako tayari, wako tayari. Kwa hivyo, lakini hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye atakayehifadhi, na yeye ndiye atakayewaelekeza wale aliowachagua katika watu, wale aliowachagua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wanaopendelea kurudi katika lile jambo la kwanza aliosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la wale wa kwanza watakapopatikana wakawa na wao pia wameelekea katika njia sawa. Mimi nitakoma hapa, ingawa sikutoa aya ya Qur'ani wala hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mengi yamezungumzwa. Sasa naambia akhi wa habibi Abu Hashim aidare dare kidogo, chembe ana lugha yasema kushaliki shaliki. Sasa aje shaliki shaliki inshallah.